basi tumekuondolea ghitaaka, ghitaaka fazia yako. Fabasaruka uoni wako al-yawm leo, yani siku ya kiyama hiyo, hadidun bimaana qawiyun nafidhun, yani uoni ambao ulikuwa hali ya juu kabisa kabisa. Ibn Kathir katika tafsiri yake ameandika wa haka Ibn Jarir Abu Jafar Muhammad bin Jarir at-Tabari, yeye katika tafsiri yake ameandika kama ifuatavyo. Sasa haya maneno haya Ibn Kathir ameyanukuu katika tafsiri ya Abu Jafar Muhammad bin Jarir at-Tabari, ambaye ni tafsiri moja katika tafsiri muhtamali. Anasema thalathatun aqwalu fil murad bi hadha al-khitab, yani kuna kauli tatu zilizolenga, zilizowalenga watu hawa, kwa maana je, ni huyu au ni huyu au ni huyu. Akasema ahaduha, moja katika khitab ambazo zilenga ni pale mmoja almuradu bidhalika alkafiru, alokusudiwa hapa laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka khita'aka fabasaruka alyawma alhadid. Hapa anayesemezwa, kauli ya kwanza inasema kwamba huyu atakayesemezwa maneno haya ni huwal kafiru, ni kafiri, litaambiwa maneno haya kwamba wana uligafilika, leo tunakuondolea fazia na uoni wako ni mkubwa zaidi kuliko siku zote. Hii ni kauli ya kwanza. Wa thani, ama ya pili, anna almurada bidhalika kullu ahad man barra min barri wa fajirin لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة والدنيا كالمنام وهذا اختيار ابن جرير. بلي بلي نقول أمبايو أكيشكوا بلي بلي ونقله عن حسين بن عبد الله بن عبد الله أكيشكوا كتوك عبد الله بن عباس الله عنهما. وقولي أبيلي ونسمع قوله أتعبي وكلم إكي وامتهو نمويمة au fajir au muovu. Kwa nini? Kwa sababu ukiangalia dunia kwa mnasaba wa akhera iko katika mizani hizi. Dunia inakuwa kama watu wamelala na akhera wataamka wake, kama alivyoandika Ibn Kathir, kwa maana kwa anna al-akhirata binisbati ila dunya kalyaqadha wa dunia kalmanan, yani dunia kalmanan, watu wamelala duniani. Ikija maisha akhera, basi itakuwa kama wamezindukana wameamka. Kwa hiyo kauli hii, kauli hii ya pili yazungumza kwamba huyu atakayeambiwa maneno haya ni yeyote, ikiwa ni mwema au mbaya. Kwa hivyo inapingana na kauli ya kwanza. Kauli ya kwanza wasema ni kafiri tu. Kauli ya pili, hapana, mwema na mbaya, kwa sababu dunia ni kama malalo, yani watu wamelala na akhera kuamka. Mfano labda kuna hadithi, lakini ni hadithi dhaifu, la yu'tamadu alayhi, haina mashiko au haitegemewi hadithi hii. Wanasema katika masala ya maisha haya na mauti, kwamba watu wanapokuwa katika hali ambayo duniani wamelala, annasu niyami fa idha matu intabahu, wakifa ndo wanazidukana. Hii ni hadithi lakini ni dhaifu, kwamba annasu niyami, hivi sasa zote si tuko macho, lakini tuhakika tumelala. Tukifa sasa ndo tunazidukana, tunaona kila kitu. Hadithi dhaifu. Almuhimu, kimaana ya hapa ni kwamba mtu yoyote ambaye yuko duniani, basi wa dunia, dunia ni kama vile ni usingizi kulala, na kesho akhera ni kuzindukana. Kwa hiyo tamko hili fakashafna anka ghitaaka fabasaruka alyawma alhadid inakwenda kwa mtu yoyote, ikiwa ni fajir au ikiwa ni barr. Hii ni kauli ya pili. Wa amma qawlu thalith, ama kauli ya tatu, anna almukhatab aliyasemezwa bidhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa bihi yaqulu Zaid bin Aslam wa ibnuhu, wanasema kwamba hapa bwana kauli hii inamlenga Mtume sallallahu alayhi wasallam na haihusiani na mambo ya akhira.

kuhusu mambo ya mipira ni pazia hujui akhira siku ya kiyama bup unafunuliwa moyo wako macho yako sasa yaona la haula kumbe kuna akhira. Hii ndio ambayo tafsiri ya baadhi ya ahlul ilm wamefasiri mapazia haya yako kwenye macho yako kwenye moyo na vile vile yako katika masikio. Lakini kunta fi ghaflatin min hadha, bila shaka uligaflika wewe na siku hii ya leo. Fakashafna anka, basi tumekuondolea kitaaka pazia lako. Fabasaruka, kuona kwako leo hadid yani ni kukali mno, kukali kwa nguvu kabisa kawiyo, kama kala Ibn Kathir fi tafsiri. Na aya inayofuatia mbele ambayo ni aya nambari 23 anasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa qala qarinuhu hadha ma ladayya atid, atasema wa qala bi maana atasema siku ya kiyama. Qarinuhu yule aliyekuwa pamoja naye, qarin kwa maana ya rafiki, qarana na binadamu kama tulivyoona katika aya zilizopita. Allah subhanahu wa ta'ala amesema wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsihi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqa al-mutalaqqiyani 'an al-yamini wa 'an al-shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Hasa hapa ndipo swala zima la huyu qarin. Man huwa? Ni yule malaika ambaye alikuwa akiandika matendo ya mtu. Huyu aambiwa ndio huyu karibu hapa. Kwa mujibu aya zetu nyuma tulizosoma kwamba wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin. Sasa ha malaika wenye kuandika hawa ndio atakuwa huyu aliyotajwa hapa. Yaani yule ambaye alikuwa karibu naye wako bebe. Waqala qarinu, na atasema yule aliyokuwa pamoja naye akiandika habari zake zote na mambo yake yote. Waqala qarinu, na atasema yule ambaye aliyokuwa karibu naye, hadha haya ma ladayya atidi, ndiyo yaliyowekwa tayari kwangu, yaliyokuwa tayari, yani kwa maana yaliyohudhurishwa. Atidi tumeona kule nyuma kuna raqibu na atidi. Raqib tunaona ni malaika mwandikaji, lakini yeye ana sifa ya kuwa anaangalia hivi, anachunga katika hali ambayo ukifanya na huyo tukasema atiri, yeye ni malaika mwandikaji, lakini atakuwa ana sifa ya kwamba yuko tayari, maana yake ametayarishwa. Kama mfano vile kenda mtu hoteli, ikawa mtumishi hujamaliza glasi ya maji tayari ashakuongezea. Sasa hapa itakuwa kwa maana ya kwamba yale yote aliyofanya huyu bwana atii, yani yametisha tayarishwa, yamekuwa prepared, yani kama file report ya sum up, yani imefupishwa. Na hii ndo habari yenyewe, ladayya atii. Kwa wanasema Allah subhanahu wa ta'ala, waqala qarinu, na atasema yule ambaye alikuwa pamoja naye. Ni yupi? Ni yule malaika aliyowakilishwa kumwandikia habari zake mwanadamu alipokuwa duniani. Atasema hadha haya, mola wangu, ma ladayya, yaliyo kwangu, ambayo atini tayari, yako tayari, yaliwekwa tayari, tayari kwa maana ripoti yake iko tayari. Ma ladayya atini, yaliyokuwa tayari ladayya kwangu mimi ni haya. Ibn Kathir anasema yaqulu ta'ala mukhbiran al-malak al-muwakkil bi'amal ibn Adam annahu yashhadu alayhi yawm al-qiyama bima fa'ala. Ni kwamba hapa yaambiwa hivi, ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anatoa habari juu ya nini? Juu ya yule malaika aliyewakilishwa kuzinukuu na kuzihifadhi matendo mwanadamu, atatoa ushahidi siku ya kiyama kwa mwanadamu huyo, ili kuwasilisha ripoti yake kwa Allah, hadha ma ladayya atid, yani haya ndiyo yaliyowekwa tayari mbele yangu ya Allah, hadha ma ladayya atid, haya ndiyo yaliyowekwa tayari kwangu mimi.

ma ilmihi bidhalika, ni yule kafiri ambaye alikuwa anafanya muanadu lilhaq. Kwa Kiswahili tunasema kufanya inadi, na mara nyingi inadi inakuwa kama alivyoandika Ibn Kathir, ni mtu kuipinga haki ma ilmihi bidhalika, pamoja na kwamba ajua kwamba hii ni haki. Huyu anaitwa ani, yani amefanya inadi. Mfano, ala sabili almithali, chukua mfano huu. Mtu anajua kwamba maulidi hakuthibiti. Mtume aswala maksoma maulidi, masahaba radhiallahu anhu aswala maulidi, tabiin wote maulidi hakuna kabisa kabisa, ni bid'a. Anajua kwa sababu dalili zote shahidi wa wazi. Kisha bara sisi tutasoma maulidi. Tutasoma maulidi. Na yeyote anakuambieni kwamba maulidi si bid'a, basi mimi nakwambieni mimi someni maulidi. Amna lolote. Kuna chamoto wala nini? Mimi. Kuna imamu mmoja msikiti wa Manyema kasema hivi. Yuko juu ya member. Mimi sasa. Sasa hii ni inani kwamba anajua kwamba hili silo. Lakini nini anapinga? Sasa hii ni mtu kupinga kitu ma'al ilmi, pamoja na kutambua kwamba hili silo lakini kwa. Kwa hiyo huyu anaitwa anafanya inadi. Yaani inadi kwa Kiswahili ni kupinga kitu, ukataa kitu hali ya kwamba unakijua, sio kama mbumbu kwamba nilikuwa si bwana, unajua unafanya makusudi kwa namba. Sasa hawa ni makafiri wako sampuli hiyo. Wajua kwamba Muhammad Rasulullah. Wanajua kwamba Uislamu ndio dini ya haki na ndio dini ya mwisho. Basi tu inadi, inadi tu. Apinga tu mtu kwa chuki zake. Hawa ndio kafari aniye, yani kafiri ambaye alikuwa ni mwenye kufanya inadi, ajua haki kila kitu lakini afanya inadi. Alqiya, mtupeni. Allah atasema mtupeni fi jahannam, katika jahannam. Kila kafari, kila kafiri ambaye anidi, anidi kwa maana ni ukafiri wake mkubwa na kukadhibisha haki kwake, hali ya kwamba anajua haki hiyo. Ya pili, ana sifa nyingine ni manna'il lil khair muqtadin murib. Hizi ni sifa tatu kuziangalia zimekaa katika aya moja. Ya kwanza manna'il lil khair, ya pili ni muqtadin, ya tatu murib. Ni sifa tatu ambazo zote mbaya. Ya kwanza Allah aliposema manna'il lil khair, kwa maana yule akatazae mambo ya khairi, anakataza manai lil khairi, yani mtu mwenye azuia mambo ya khairi. Pili, muktadin ni yule ambaye mwenye kuruka mipaka. Muktadin yani mtu ambaye anaeruka mipaka zile sheria za Allah, yeye anaziruka, hataki kuzitekeleza makatazo anayafanya na maamrisho anayafanya, anaitwa muqtadin. Muqtadin yani kad yataadda, mfano Allah anasema wa man yataadda hudud Allah, kwamba yule ambaye anaruka mipaka ya Allah anaitwa muqtadin, yani anayeruka sheria za Allah hazitekelezi. Na sifa tatu muribun, kwa maana shakun, ni mwenye shaka, anajitia shaka shaka sana kwamba iko akhera hakuna, moto huko hakuna. Kwa hivyo ni yani yuko baina baina. Dunia ikienda hivi na yeye anakwenda hivi. Akipata msukumo mdogo anarudi tena. Yaani muribun, hana uhakika na kweli kwamba ni yakini kwamba akhira ipo. Manna'il lil khairi. Yaani ni yule ambaye akataza khairi. Ibn Kathir akamtaja huyu manna'il lil khairi akasema ay la yuaddi ma alayhi min al huquq. Ni yule ambaye alikuwa hatekelezi zile haki ambazo ziko juu yake, hatekelezi. Huyu anaambiwa ni manna'il lilkhair, mkatazaji wa mambo ya khair. La yuaddi ma alayhi min alhuquq, au hatowi katika zile haki. Bila shaka atakuwa na mali. Sasa ile mali yeye, kuna haki za watu, lisaili wal mahrum, kuna wale ambao wenye kuomba na wale wenye kujizilia kuomba, na kuna haki ambazo

ndio mauza begani, mauza 50. Gawa 50, 10 kwa ajili ya sadaka, 5 kwa ajili ya zobakia hizi za msingi, zingine za matumizi. Kwa hivyo hivi ndio wanapokwenda watu. Kile kile anachokipata akiuza kidogo, basi anakitoa 2000 hii kwa ajili ya sadaka, 2000 hii kwa ajili ya kodi ya nyumba, 2000 hii kwa ajili ya na hii msingi. So biashara ina mambo mawili, kuna kulinda msingi na kukuza msingi. Kwa hivyo hii italinda msingi, hii itakuza msingi. Hivi ndio watu. Lakini kwa mtu kile anachokipata chote anakihesabia tu, ngapi ziko bwana, utakunywa na maji. Kwa hiyo sadaka inakuwa ina hali ambayo ukitoa, basi naam, Allah ameibariki mali ile hata kama itakuwa ni kidogo. Kwa hiyo mzuiaji wa khairi ni yule ambaye alikuwa wala sadaka, yani hana sadaka. Ama kwa upande wa silatul rahmi, kuna riwaya nyingine hapa nimeona, riwaya ya Abu Huraira vile vile, Abu Umama. Bwana Mtume salama anasema, ya ibn Adam, innaka an tabdhula al-fadla khairun laka wa an tamsikuhu sharrun laka wa la tulamu ala kafaf wabda'u biman ta'ulu wal yadu al-ulya khairun min al-yadi as-sufla. Mtume salama anasema, e mwanadamu, hakika an tabdhula al-fadla, yani kutoa kile kilichozidi, kwa maana mahitaji yako tayari, chakula chako na watoto na dharura nyingine tayari, kilichozidi kutoa ni khairul lak, ni bora kwako. Na wa antamsiku hu, na kukizuilia hicho ni sharul lak, ni shari kwako. Wala tulamu alaka, lakini hutalaumiwa ikiwa mtu atakuwa atazuia katika kile kafaa kwa mujibu wa haja zake. Anazuia sahihi story, lakini kwa sababu ana haja fulani ambayo lazima azuie, hii utolaumiwa. Lakini swala ni kwamba mtu una ziada, tunasema ziada, maana tayari umeshatoa mahitaji yako yote ya lazima, ikawa ukazuia usitoe, hii Bwana Mtume anasema sharrul lak, ni shari kwako. Akasema wabda'u man ta'ulu, na kama unataka kutoa sadaka siku zote, anza sadaka ya wale watu ambao walikuwa wanaokutegemea wewe, kwa maana al-aqarib, watu wa karibu, watu ambao walikuwa mko pamoja damdam, hawa ndio zaidi wape kipaumbele. Ambao hii nafikiri tulieleza katika darasa la Fajiri, tuko katika mlango wa sadaka tatawu, namna gani kuna baadhi ya watu ambao mtu ana uwezo, Allah amempa fadhila, amemkunjulia, lakini jamaa zake, bwana, Allahu akbar, masikini wa kutupwa. Yaani mtu akikusimulia, unajua salamu alaykum, sababu unapiga story, unajua mama mimi na Arisa ndio bangu, yaani mama yake wewe, mbona kaa nyumba hii ilikuwa, yaani mvua ikinyesha hivi na hivi na hivi, bwana, tutafanyaje bwana? Bwana kumbe yule bwana mjomba wake Arisa bwana, hata huyu Arisa ametoa mfano tu, sio kama ndio kweli, lakini natoa mfano. Kuna watu bwana wa sampuli hizo, jamaa zao wanataabika na maisha kabisa kabisa, wana struggle na mtu jamaa yake ana uwezo mkubwa kabisa kabisa, na mpaka watu wanashangaa, kwani vipi yule si jamaa yake yule? Lakini mtu baki kabisa kabisa, atoa mikono mipana kabisa. Na hii mara nyingi inakuwa upande wa nani? Upande wa shemeji. Hey bwana wewe, najua ndo kaja anti, si kaja nani, kaka nina nini, ndo yeye ile duka lake limefungwa na hivi, nataka umsaidie mtoto wewe, basi mwambie kesho nilimtaa 20 shamra 20, mwambie ndio benki kesho atachukua. Ana ndugu yake bwana, ana ndugu yake kaja juzi, kaja kumwomba kilo moja mchele, kwa sababu sina bwana, wewe kazi yetu kuomba omba tu, fanye ni kazi vipi? Wakishakuona wewe una mali, basi ndio ndugu wanajazana mstari. Hii sio stori nzuri. Kwa hiyo hali hii ni kwamba sadaka, wabda umeman taulu, anza kwa wale waliokuzunguka, watu ambao waliokuwa katika familia yako, waliyadul ulia, na mkono ulio juu khairu min al-yadi sufla, kuliko mkono wa chini. Bimaana juu ndio kutoa na mkono wa chini unafanya nini? Unapokea. huyu wa juu, mkono wa juu ni bora kuliko mkono wa chini, kwa sababu ndio mtoaji. Kama hakuna desturi ya mtoaji akatoa hivi, basi chukua ikawa huyu mchukuaji anachukua shilingi 10,000 hapa, lakini inakuwa hivi. Mkono wenye kutoa ni bora kuliko mkono wenye kupokea. Na hadithi ya mwisho inayozungumzia masala ya utoaji ni hadithi ya akhraja Imam Abu Daud, na iko katika Adabul Mufrad ya Imam Bukhari, hadithi Anas bin Malik. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Yeyote mwenye kupenda, yani hii sasa mwenyewe ukipenda, man ahabba, mwenye kupenda nini, an yubsata lahu fi rizqihi, kukunjuliwa katika riziki zake, kwa sababu Allah yabsutu rizqa liman yasha, amkunjulia mtu kwa mtake. Sasa wewe kama ukipenda kunjuliwe, Bwana Mtume sasa anasema aunganishe mtu uko faliyasa rahima uko, yani kwa maana wale jamaa walikuwa jirani zake, yani mtoto wa shangazi, mtoto wa mjomba, mtoto wa dada, basi awe na ukuruba nao, wape msaada sana. Ndio kama ile nilosema ile chat, kwamba mtu baada ya jioni anapiga mahesabu, anaweka fungu maalum, hili la sila tu rahim, hili kwa ajili ya kuunga ukoo, nani kalenene, si mtoto wewe, akija shangazi mtoto wake anataka kumwa itatoka hapa, akija si nani babu wewe itatoka hapa, akija mtoto wa sister wewe itatoka hapa, anaweka fungu maalum. Sasa hii ndio inasababisha mtu riziki yake kunjuliwe. Basi lakini Bwana Mtume anasema man ahabba, mwenye kupenda, hupendi basi hisabu tu mali yako na jijengee majumba na mambo mengine mbalimbali, usiwasaidie ndugu zako. Lakini kama utapenda kuwasaidia, yani kujuliwa riziki, saidia ndugu, kwa maana waunge mkono. Na vile vile, wa man ahabba an yus'ala lahu fi athari, na yule mwenye kupenda kuzidishiwa katika umri wake, falyasrahmahu, aunge ukoo, wasaidie jamaa zake, awape tafu jamaa zake, hata kama una kitu basi ile swala tu kwa asalamu alaykum, alaykum salam, vipi mjomba, hali zenu huko, naendeleaje? Au bwana tunaumwa bwana, tangu juzi mtoto ana malaria hivi na hivi, basi inshallah bali tenzeni tutakutumia na kigo pesa, basi tutakutumia haya shilingi 10,000. Alimwambia nampigia simu mwingine, vipi kaka huko, vipi hali yako, rafiki yako na huko, hii sila tu rahme. Sasa mtu anasubiri mpaka bwana anajiona kwa kweli maskini, anajiona ati yeye huu nafika mwaka, mimi yule mjomba wangu hajaniingiza hali. Sana wewe usifanye hivyo, wewe unga uko, Allah atakuzidishia nini? Umri utaishi bwana, utaishi na mtu anaweza kusema, lakini kama kuna ajal qadar, yani ushapangiwa miaka 60 utaishi hiyo hiyo? Hapana. Hadithi hii ahlul ilm wakachuana sana kwamba mbona inatingana na suala la qadar, kwamba unapokuwa tumboni mwa mama yako tayari kila kitu kishaandikwa, ajali yako na kufa kwako. Wakasema hapana, mtu ambaye atafanya kazi hii atazidishiwa umri, kwa sababu suala la kuzidiwa umri mbona ilishatokea katika dua za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anas bin Malik aliombewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, mambo miongoni aliombewa Bwana Mtume anasema, Allahumma aqsiruhu malu, na wa kisha ikaja fi maana alhadithi, yani Allah mzidishie mali yake, na wa fi umrihi, na mzidishie umri wake. Anas bin Malik anasema, bwana mimi niliishi mpaka nikafikia hatua, kuntu astahi, naona haya fi umri, juu ya umri wangu. Yaani watu wote na generation yake wameshakufa, yeye yupo tu Anas bin Malik. Kwa nini? Dua ya kuombewa umri mrefu, kama suala la kuzidishiwa umri liko, na kama mtu anataka kujaribu aunge ukoo, ataishiwe, watu wanakufa wote, yeye yupo tu. Bwana mzee na dunda yule, kumbe ana siri, anaunga nini ukoo. Naam. Tunarudi katika aya yetu. Anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Manna'il lil khair." yani yule ambaye alikuwa ana akatazae khairi, kama ilivyofasiriwa na Ibn Kathiri, mwenye kukataza khairi ni upi? Kisha mu'tadin akamfasiri Ibn Kathiri, ay fima yanfaqu wa yasrifu wa yatajawazu fi al-hadd, yani katika kule kutoa kwake, matumizi yake na mambo mengine yake, ni kwamba anaruka mipaka, yatajawazu fi al-hadd, katika matumizi anafanya israfu. Huyu anaitwa muqtadir, yani kwamba ni mtu mwenye kuruka mipaka. Muribun ay shakun, mtu mwenye kuwa na shaka fi amrihi, muribun liman nadhara fi amri, yani kwa maana anashakashaka katika masala akhira. Manna'i lil khairi, ni yule akatazae khairi. Mu'tadun, arukae mipaka. Muribun, mwenye shaka. Alladhi, katika aya inayofuatia, yule ambaye ja'ala ma Allahi, aliyefanya pamoja na Allah ilahan, mola akhara, mwingine. Allah anasema fa alqiyahu, basi mtupeni fi al-adhabi, katika adhabu ash-shadid, yani kali. Alladhi, yule ambaye ja'ala ma Allah, yani alojalia, yani alofanya pamoja na Allah ilahan akhara, mola mwingine. Ilahan akhara, mfano ukichukulie kwamba mtu aabudu mola asali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kwa maana unamwabudu Allah, lakini kumbe katika sehemu yako ya biashara kuna 30 na pepea ili kuwavuta wateja. Huoni kwamba 30 ni mola mwingine ambao unamtegemea wewe badala ya Allah? Kwa hivyo ina maana aabudu mola, halafu anajalia pamoja na mola haki mola mwingine, au kadhahirizi mtu, au ikifika katika masala ya ndoa akatazamie muda ule ambao wa kuolea. Almuhimu ni kwamba amefanya pamoja na Allah mola mwingine, ja'ala ma Allahi ilahan akhara. Na kisha anasema Allah fa alqiyahu, basi mtupeni fil adhabi shadid. Qala qarinuhu, atasema yule aliye pamoja naye. Sasa huyu ni nani? Ni shetani, na sio tena malaika yule wa mwanzo. Waqala qarinuhu, bimaana almalaku almuwakkal, yule malaika ambaye, wa inna alaykum lahafidhin kiraman katibin ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Hii ya kwanza. Lakini ya pili, waqala qarinuhu, qarinuhuna ash-shaytan, huyu sasa ni shetani. Na hii ndivyo kama alivyopita Ibn Kathir katika tafsiri yake, waqala qarin, qala qarinuhu, qala Ibn Abbas, yani tafsiri za Ibn Abbas wa Mujahid wa Qatada wa ghayruhu, huwa ash-shaytan, huyu sasa ni shetani. Huwa ash-shaytan, ni shetani sasa azungumza maneno haya. Asemaje shetani? Qala qarinuhu, atasema yule aliyokuwa pamoja naye mwanadamu duniani, ambaye sasa huyu ni shetani, kama ilivyokuja katika tafsiri ya Abdullah bin Abbas na Mujahidi na Qatada na wengineo, huwa shaitanu alladhi wukila bihi, atasema rabbana, mola wetu, ma atoghaituhu, mimi sikumpoteza huyu, ma atoghaituhu, yani ma adhlaltuhu, rabbana, mola wetu, ma atoghaituhu, yani mimi sikumpoteza huyu, sikumuingiza katika upotevu kabisa. Ma atoghaituhu, maana ma adhlaltuhu, rabbana, mola wetu, ma atoghaituhu, mimi sikumpoteza huyu, walakin, lakini, kana, alikuwa, fi dhalalin, katika upotevu, baidin, ulio mbali kabisa na haki, yani kapotea mbali kabisa kabisa. Walakin kana, lakini huyu alikuwa, fi dhalalin, katika upotevu, baidin, baidin, yani mbali na haki. Ni sana sana kusema kwamba mtu haki iko mumurumu, yeye anavuka pantoni anaelekea kibada. Anauliza, basi mimi nauliza hapa sehemu ya makao makuu ya kafu hapa, bwana, unakuja kibada, mbona umeacha iko mumurumu? Yani amepotea baidi, yani mbali kabisa. Angalau engekwenda hivi, engekwenda mpaka sehemu za Mnyamani kule, akauliza makao makuu ya kafu, akamwambia rudi nyuma kidogo, naona hii kidogo apotea kidogo. Lakini huyu baidun, yani amepotea mbali kabisa.

yeye Allah subhanahu wa ta'ala ameshakutangulizieni ala al-sinati ar-rusul kwa dini za mitume wa anzalatil kutub na vile vile Allah akateremsha wa unzilatil kutub na vikateremsha vitabu na wa kuntu alaykum al-hujaj na tayari nilikusimamishieni hoja walbayinati na ubayinifu walburhani na dalili kuonesha kwamba mwanadamu alipokuja duniani tayari anakuta mitume vitabu nane vitabu hivyo kuna dalili kuna burhani yani kuna kila kitu kimeshaelezewa. قال أتسمع الله سبحانه وتعالى لا تختصم لدي سيغماني بليانك وقد قدمت إليكم من لكشف تنغليزيين قدمت إليكم ومن تياري من لكشف تنغليزيين نا بلي بلي لكوانبا تنغليزيين هكو nilikutangulizieni bilwaidi yani onyo kwamba mkifanya hivi utapata hichi ukifanya hivi utapata hichi utapata hichi utapata hichi wakati kadamtu ilaikum bilwaidi nilikushakutangulizieni huko alwaidi yani ile onyo kwamba ukifanya hivi utapata hichi hili ni adhabu hii na adhabu hii alwaidi wakati kadamtu ilaikum bilwaidi tayari nimeshakutangulizieni duniani ilikuwa mtu kabla ya duniani tayari kuna mitume na vitabu ambao ndani yake kuna maelezo yote bil waidi yani onyo yale namna gani adhabu ya jambo fulani adhabu yake hii nishakutangulizieni kwa msikomane mbele yangu anasema Ibn Kathir katika tafsiri yake ay qad adantu ilaykum ala al-sinati ar-rusul wa unzilati al-kutub wa anzaltu al-kutub وقمت عليكم الحجج والبينات والبرهان نعم اين فتيات ما يبدل القول لدي وما انا بالظلام للعبيد ني كما هيفي ني قولي يانغ اي بدلش ما يبدل القول لدي بمعنى الله تياري امشطوا قولي yake makafiri wataenda motoni na wale watu wema wataenda peponi. Sasa hakutokuwa na mabadiliko katika kauli hii. Iwe makafiri wende peponi na wale watu wema wende motoni. Ah, kauli ndio ile ile. Kwamba wewe ulikuwa ufanye hivi uende huku ufanye. Kwa hivyo hapa matamshi ya Allah, kauli ya Allah kwake yeye hayana mabadiliko. Anaambia anasema ما يبدل القول لدي بمعنى لدي kwangu mimi leo ni kwamba kauli yangu haibadiliki kabisa kabisa. Yaani hakuna mabadiliko yote yatakuwa yametolewa katika zidi ya kauli yangu. Ma yubaddalu alqawlu ladayya. Ma yubaddalu alqawlu bimana haibadilishi kauli. Ladayya kwangu mimi, yani kauli yangu kwangu haibadilishi. Tayari nimeshatoa maagizo kabla hujaja duniani, tayari nimeshaweka moto na pepo. Kwa hiyo hakutokuwa na mabadiliko. Ma yubaddalu alqawlu ladayya ni kwamba haibadilishi kauli yangu, kwa maana kauli kwangu mimi haibadilishi. Wa ma ana bidhallami lil'abid, na mimi si wadhulumu waja lil'abid, yani waja wangu si wadhulumu. Ibn Kathir anasema kwa hakika ma yubaddalu alqawlu yani qad qadaytu ma ana qadi, nimesha hukumu na siwezi tena kubadilisha hukumu. Hukumu imeshatoka, basi kwa nyinyi mtamgombane vipi? Lakini wewe madali ni mbaya, utaingia motoni. Kwa nasema ya kwamba wama ana bidhallami lil'abid, na mimi si wadhulumu waja. Dhallam yani si mwenye kuwadhulumu. Ibn Kathir anasema ai laysat uadhibu ahadan illa bidhanbihi ba'da qiyami alhujjatu alayhi, yani Allah hamuadhibu yoyote yoyote hamuadhibu isipokuwa kwa sababu gani? Ya dhambi zake. Tena basi baada ya kumsimamishia hujja, ndio maana hii wama ana bidhallam, yani mimi si mwenye kuwadhulumu lil'abid, yani waja bimaana ni kwamba haadhibiwi mtu isipokuwa kwa dhambi zake, b baada ya kumsimamishia hoja ikama tu hujja alayhi. Ni sawa sawa na mtu akawa amepandishwa kizimbani, kesi inaenda na ikawa sasa jaji atoa maelezo ya hukumu, asema kwamba mahakama imethibitisha kwamba umetenda kosa baada ya maelezo marefu ya mashahidi na hii nasikia maelezo ya mashahidi na hii, kwa hiyo utaadhibiwa kwa sababu ya hili kosa, kwa sababu limethibitika na siku ya kiyama, kwamba Allah hatowaadhibu tu watu bali mpaka kwa sababu ya dhambi, na alafu vile vile kwa mpaka asimamishiwe hoja. Bwana isili ndio silewe, naam kweli. Melewa. Alikuja mtume, naam kweli alikuja mtume, anasimamishiwa hoja. Au hata hizi adhabu za punishment ambazo ziko duniani, mfano Allah anasema as-sariqu was-sariqatu faqtu aydihima ila akhir al-aya, mwizi akate mkono mwanamke au mwanamume kama mtotari kumshauri. Lakini swala la kukatwa mkono kwa mwizi mpaka isijitike kosa la kwamba kweli kaiba, kwa sababu si kila wizi tu. Pili, kusimamishwa hoja ni pale katika kutolewa maelezo ambao fulani ni fulani, naam, umeiba kitu fulani au umemnyang'anya mtu fulani, ni kweli wala zai ushahidi wala na kweli nimekwenda ni kweli piga mimi niua na hivi. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an as-sariqu was-sariqatu faqtu'u aydihima ila akhir al-aya, na mimi hii ni aya ya Qur'an, ni kweli aya ya Qur'an. Wakafuru amesimamishiwa hoja, sio tu mwizi mkatali bwana, ni kwamba na siku ya kiyama itakuwa hivyo hivyo, yani mtu haadhibiwi mpaka ithibitike dhambi umefanya dhambi kwa leo, alafu asimamishiwa hoja. Hawakuja mitume? Je, walikuja na vitabu? Je, hukuwa ukisikia haya na sala wewe ndio nini kitu ukusikia kwamba riba haramu? Kweli riba ilikuwa haramu, lakini ilikuwa maisha sina nini ya nini. Sasa almuhimu ni kwamba mpaka wasibikishiwe hoja zile. Haya, kwa hivyo anasema Allah kwamba yeye si mwenye kuwadhulumu waja, wama ana bidhallami, yani mimi si mwenye kuwadhulumu lil'abid, laysa uadhibu ahada yani simuadhibu yoyote illa bi dhambihi isipokuwa kwa dhambi yake baada qiyamul hujjat alayhi baada ya kusimamishiwa hoja hivi ndivyo ambavyo Allah atapokuwa na uadilifu siku ya kiyama yauma naqulu li jahannam siku ambayo tutaiambia jahannam Allah anasema hal imtala'at je shaja وتقول فجهنم تسمى هل من مزيد يئك زيادة يوم نقول لجهنم سيكو عباد الله أتى السميزة ويامي جهنم هل امتلأت امتلأت يعني كما نتالي ومشجاء يعني حقنا تنا نفاسي يمكوا kula yana mtasema hal min mazid yani iko ziada wako ambao walokuwa wako hawajapata bado kuna gap mbalimbali ambazo jahanamu inaweza ikawapokea. Aya hii inshallah juma lijalo tutakuja kuianzia hapo na tutaendelea, sababu kuna hadithi ambayo nafikiri inahitajia masala maelezo mengi ya mambo ya akhira, hadithi ambazo zinathibitisha swala hili. Tutasimamia hapa katika aya hii nambari 29. Akulu hadha wastaghfirullah li walakum. Naam, kabla ya kusali, kabla kuna swala lote, falyatafadhal mashkura. Naam, upande wangu wa kulia, kama kuna swala lolote pale tafadhali. Naam, katikati, kama kuna swala lolote pale tafadhali. Naam, upande wangu wa kushoto, kuna swala lolote pale tafadhali.